en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen één dag doorkom met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. De Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. Vraag jouw Autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Je kent dat wel, zo'n klus in huis waar je maar niets aan doet. Je hoort jezelf denken... Wanneer gaan we nou wat in die badkamer doen? Dat bad kan echt niet meer. En die kraan blijft koud. En ik denk dan, maar als we aan die kraan beginnen... krijg je ook leidingwerk, tegelwerk. Waar vinden we zo'n vakman? Nou, gewoon op Werkspot. Plaats je klus, ontvang meerdere voorstellen... en kies de vakman die bij jou past. Werkspot. Klus. Klik. Klaar. Het NOS Radio 1-journaal. 6:06 is het. De 12 D66-lijsttrekkers voor provinciale statenverkiezingen... die willen dus dat geld uit de provinciekas wordt besteed aan schone energie... laadpalen en isolatie van huizen. Het gaat in totaal om 5,3 miljard euro. Contact met politiek verslaggever Marleen de Rooij. Marleen, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, dan kan je natuurlijk gelijk afvragen... waar willen die lijsttrekkers dat geld dan vandaan halen? Ja, dat begrijp ik, die vraag, want het is een flink bedrag. En zij willen dat halen uit de reserves van de provincies. En daar zitten soms best flinke bedragen. Komt vooral eigenlijk omdat die provincies de jaren geleden... hun aandelen in de energiebedrijven Nuon en Essent hebben verkocht. Dat heeft toen best wat geld opgeleverd. En dat geld is bij de meeste provincies nu weggezet als reserve. Dus dat staat ergens. En in totaal denken de D66-lijsttrekkers... dus met dat geld zo'n 5 miljard euro te kunnen vrijmaken... En dat te kunnen investeren in duurzame energie. Die bedragen verschillen wel heel erg per provincie, moet ik zeggen. In Flevoland bijvoorbeeld denken ze zo'n 25 miljoen te kunnen vrijmaken via die weg. En in Overijssel gaat het om een bedrag van 600 miljoen euro. Dus het verschilt, maar echt veruit het meeste geld... dat zit in de provincie Gelderland. En hoeveel hebben ze daar in kas? Daar gaat het om 2,5 miljard euro. En dat is allemaal geld dat de provincie dus destijds heeft verdiend... aan de verkoop van Nuon-aandelen. En dat geld dat wordt nu eigenlijk belegd in staatsobligaties. Dat zijn veilige investeringen voor de lange termijn. En zo wordt het geld nu eigenlijk weggezet voor de toekomst. Maar dat moet anders, zeggen ze daar in de provincie. De D66-lijsttrekker in de provincie, Michiel Scheffer heet hij... Ik bezocht hem in Geldermalsen, waar hij uitlegt... wat hij precies allemaal wil gaan doen met dat geld. We zijn hier in een technieklokaal van het ROC Rivor in Geldermalsen. En hier leren de jongeren werken met installatietechniek... maar dat is vaak cv's, centrale verwarmingen. Dus de meeste hier zijn cv's. Een van de voorstellen is om via het mbo-onderwijs... ook al die jongeren die geen diploma gehaald hebben... toch nog aan een diploma te helpen in de energietransitie. En u gaat het ROC's meer geld geven om die mensen op te leiden? We gaan de ROC's vooral geld geven om mensen op te leiden... die nu moeilijk opgeleid worden. Dat is hard nodig als iedereen... Dat is heel hard nodig. Als heel Gelderland dit soort dingen in hun huis ook krijgt. Maar een klein voorbeeld, ik wil een groen dak hebben. Dus een dak met sebum, met plantjes op... Ik wacht al 6 maanden, want het bedrijf dat de offerte geschreven heeft... kan geen mensen vinden. We zijn nu even iets verder gereden. Een echte woonwijk in. Ja, dit is echt een typische Nederlandse wijk. Hè? Jaren 70 woningen, doorzonwoningen, gele baksteen. En dit zijn buurten waar mensen echt even hun best moeten doen... om zonnepanelen op dak te kunnen doen. Of het hele huis te verduurzamen. Dus dit zijn mensen die wel wat... ondersteuning nodig hebben om die stap te kunnen zetten. En wat voor ondersteuning gaat u ze bieden? Nou, wat wij doen is dat we als neem zo'n straat hier waar zo'n rij staat... dat we zo'n rij woningen een budget beschikbaar te stellen... om samen in te kopen zonnepanelen. En hoeveel geld komt daarvoor beschikbaar, zeg maar, per huishouden? Nou, wat we doen is we willen ongeveer 2000 euro inleggen per huishouden die dit doen. Of in de vorm van een lening of in de vorm van een schenking... afhankelijk van het inkomen van de mensen. Dat klinkt als hele ambitieuze plannen. Waar haalt u dat geld vandaan? Gelderland heeft nog een fonds overgehouden aan de verkoop van Nuon. En net als onze voorouders 100 jaar geleden geïnvesteerd hebben in een Nuon... willen wij dat geld weer investeren om weer nieuwe groei, duurzame groei mogelijk te maken. Kunt u zomaar aanspraak maken op dat geld? Het is het geld van de provincie, van de provinciale staten. Ongeveer zo'n 5 miljard staan in die reserves. En daar gaat de politiek over in Gelderland. Dat ligt eigenlijk op de plank nu, dat geld. Dat is nu belegd in schatkistbankieren. Betekent dat alle financiële middelen die de provincie heeft besteed worden aan verduurzamingsmaatregelen? Ja, want daarnaast moet ook het hele openbaar vervoer verduurzamen. Dus hè, van de dieselbus naar de trolleybus. Of van de trolleybus naar de waterstofbus. Dus ook daar willen we zwaar op klimaat inzetten. Dus misschien nu ook andere lijsttrekkers te kijken of te luisteren en die zeggen... Ja, Gelderland heeft makkelijk praten. Die hebben heel veel geld op de plank liggen. Oh, maar heel veel andere provincies hebben ook vermogens. En heel veel andere provincies kunnen tegen hele laag percentage lenen. Dus dat is niet alleen maar een Gelders plan. U denkt dat de provincie daar klaar voor is? En de provincie is daar klaar voor. En heel veel mensen zijn daar klaar voor. De mensen zijn veel verder dan sommige partijen in Den Haag denken. Ja, Marleen, het klinkt allemaal mooi. Maar 2000 euro per huishouden cadeau, dat klinkt ook wel als campagnetaal. Ja, dat klinkt heel bekend, hè? Nou goed, het is ook campagnetijd, Jurgen. Moet je niet vergeten, over iets meer dan een maand... Ja, dan zijn alweer de volgende verkiezingen. 20 maart is dat. En de partijen binnen de coalitie... Ja, die willen toch nu echt de tijd gebruiken om hun profiel te laten zien. Eigenlijk ook een beetje voorkomen wat er met hen gebeurt... wat er een paar jaar geleden met de Partij van de Arbeid is gebeurd. Die partij werd door de kiezers wel echt verweten... dat het totaal de eigen toon was verloren in de regeerperiode met VVD. Dat willen deze partijen dus echt voorkomen. Die willen nu de smoel laten zien... Dus zeggen alle 12 provinciebestuurders van de D66 nu opgeleid bij elkaar een gezamenlijke boodschap. Ze zeggen wij gaan voor verduurzaming, wij staan voor klimaat. Dat is ons thema nu bij deze verkiezingen. Ook al trappen onze coalitiegenoten in Den Haag, CDA en VVD soms heel publiekelijk helemaal op de rem. Ja, want dat hebben we natuurlijk meegemaakt. Eerst de VVD, onlangs nog de CDA's met dat verhaal van ook die 12 provinciale lijsttrekkers. Hè, die eigenlijk een hele andere boodschap laten horen dan D66 nu. Doet. Dus de boodschap toen was dram vooral niet zo door. Ja, de tegenovergestelde boodschap eigenlijk. Hè? Ja, je kan ook wel zeggen dat hiermee D66 reageert op die boodschap van het CDA, die vorige week juist tegenovergestelde zei inderdaad. Die hadden groot in de Telegraaf gekopt. Jongens, doe rustig aan. Inderdaad, wat je zei, dram niet te veel door. Ja, en VVD, die zei het ook eerder al, die noemde D66 klimaatdrammers. Zij zeggen juist dat Nederland niet moet doorslaan in al die ambitie om de CO2-uitstoot door te verlagen. Nou, D66 wil nu laten zien, wij trappen niet op de rem, maar geven juist gas. En dat wordt ons thema de komende verkiezingen. Marleen de Rooij was dat in Den Haag. NOS Radio 1-journaal. 7:12 praat ik er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Juryleden in de Verenigde Staten hebben meer tijd nodig om een oordeel te vellen over de Mexicaanse drugsbaas El Chapo. De Belgische journalist Ernesto Rodriguez Amari die sprak met de zoon van El Chapo, die als El Chapito in de voetsporen van zijn vader is getreden. In Met het oog op morgen zei Amari dat er weinig is veranderd in Mexico met El Chapo achter de tralies. Verschillende mensen noemen Mexico als een narcodictatuur. Dat betekent dat op de hoogste niveau van de politiek heeft te maken met de drugskartels. En de volger van El Chapo, El Chapito, is daar klaar om gewoon de business van de Sinaloa-kartel verder te versterken en uit te breiden. En moeten we nou ingrijpen in onze natuur of niet? De Monitor boog zich over die vraag. Zo kampt Limburg met overlast door bevers. En die dieren zijn de mens constant te slim af. Bevers hebben een soort van oerwaterschappen. Weet precies waar het water wegloopt en wat je het vast moet houden. En die hebben de hele dag de tijd om met de hele familie eraan te werken. Volgens wolvenexpert Huug Jansman moeten we daarom bij wijze van spreken de rode loper uitleggen voor de wolf. Heel belangrijk aspect wat mist is de interactie tussen soorten. En die wolf die heeft echt een enorm cascade-effect in dat hele ecosysteem. Hij vreet een aantal hoefdieren, maar dat heeft weer gevolgen voor de plantengroei, bosontwikkeling, vogels, bevers, etc. Ik heb gewoon die wolf hartstikke hard nodig. Ecologisch gezien kan hij een geweldige rol spelen in ons land en de problemen die wij met natuur daar beleven. En in Nieuwsuur aandacht voor de rekenles. Kinderen rekenen steeds slechter, concludeert de onderwijsinspectie. Er is veel kritiek op het zogeheten realistisch rekenen, waarbij plaatjes en raadsels worden gebruikt. Basisschooldocent Berry van der Bovenkamp heeft een simpele oplossing. Messi en Ronaldo zijn leuke voetballers, staan elke dag op het veld, moeten elke dag binnenkantje links, binnenkantje rechts, moeten zij oefenen. Kinderen moeten ook tafels oefenen. Rijtjes stampen. Ja, niks mis mee. En dat was gisteravond op radio en tv. Dan zijn hier nog een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. De Britse premier May lijkt een Brexit-voorstel van oppositieleider Corbyn niet te accepteren, meldt The Guardian. De Labour-leider wil de Brexit-deal van May steunen als ze tenminste akkoord gaat met een douane-unie. Dat is volgens de Arbeiderspartij van belang om de handel te kunnen bieden die bedrijven, werknemers en consumenten nodig hebben. In een brief wijst May het plan van Corbyn niet direct af, maar vraagt ze zich af of het niet beter is om eigen handelsovereenkomsten te maken. Intussen waarschuwen bedrijven dat de Brexit zich nu in de gevarenzone bevindt, omdat er minder dan 50 dagen te gaan zijn tot de Britten de EU moeten verlaten. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië begint waarschijnlijk over een paar weken. Dat heeft de hoogste Amerikaanse generaal, die de strijd tegen IS leidt, gezegd in antwoord op vragen van journalisten. CNN meldt dat hij verder zei dat het aantal Amerikaanse militairen in Irak ongeveer gelijk blijft, ook wanneer de VS zijn troepen uit Syrië terugtrekt. Want die militairen kunnen volgens hem niet allemaal naar Irak worden verplaatst. De generaal zegt dat er nog altijd tienduizenden IS-strijders actief zijn in Syrië en Irak. Het gaat waarschijnlijk nog wel enkele weken duren voordat de bosbranden in Nieuw-Zeeland zijn geblust. Wel is het gevaar voor steden in de omgeving afgenomen, meldt de New Zealand Herald. Volgens brandweercommandant John Sutton is er een groot gebied waar de vlammen nog niet zijn geweest. There's still an enormous amount of heat there and there's a lot of unburned areas. So there'd be hundreds of hectares that haven't burned yet. And so I can see there'll be firefighters working on that fire well into March. Ja, dus ook volgende maand wordt nog geblust, is de verwachting. Dit weekend werden zo'n 3000 inwoners van de stad Wakefield geëvacueerd. Die mogen op korte termijn weer terugkeren. Voorlopig blijft de noodtoestand in de regio nog wel van kracht. En morgen is het de internationale dag van de kindsoldaten. Reden voor UNICEF om aandacht te vragen voor dat probleem. En de VRT besteedt er aandacht aan. Wereldwijd worden er tienduizenden kinderen ingezet bij gewapende conflicten. Dat gebeurt onder meer in landen als Congo, Syrië en Myanmar. Kinderen worden niet alleen gedwongen om mee te strijden, maar moeten ook de omgeving verkennen, eten koken of hout verzamelen. Sommige meisjes moeten trouwen met de strijders. En zowel jongens als meisjes worden seksueel misbruikt. UNICEF roept daarom overheden op om actiever op te treden tegen groeperingen die kindsoldaten gebruiken. File nieuws nu, Wijnand Zwaan. De A1 is weer vrij bij Hoevelaken richting Amsterdam. Er gebeurde daar een ongeluk. Wel file vanaf Kootwijk. Op de A16 Breda-Rotterdam. Half uur vertraging bij de Van Brienenoordbrug. De hoofdrijbaan is dicht. Uur oponthoud op de A28 Amersfoort-Utrecht bij de afrit Den Dolder. Na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. 17 minuten over 7 is het. Het was weer een opwindend weekendje in de Eredivisie. Het gaat over voetbal. Waar niets meer zeker lijkt. Puntenverlies voor koploper PSV. En een nederlaag voor Ajax. En ploeg uit de onderste regio. Regionen die ineens gaan winnen. Het is kortom nooit saai in de Nederlandse Eredivisie. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. En veel minder voorspelbaar dan voor de winterstop. Ja, en daar, daar zou ik als neutrale toeschouwer of als fan van FC Groningen, Fortuna Sittard, Emmen bijvoorbeeld, zou ik daar heel blij van worden. Voor al die mensen is de competitie daarna die korte onderbreking een stuk leuker op geworden. En afgelopen weekend was het ook dolle vreugde in Almelo. Misschien iets minder in Utrecht, maar als je toch aanhanger bent van PSV en nog veel pijnlijker van Ajax, ja, dan kom je vandaag nou niet bepaald met veel plezier naar je werk om bij de koffieautomaat even met je collega's over voetbal te praten. Daar zijn de zekerheden weg. De overmacht van de top 2 waar we maandenlang over hebben gepraat. Net als het speculeren over die ene wedstrijd die wel eens beslissend had kunnen zijn om het kampioenschap Ajax-PSV op de laatste dag in maart. Ja, vergeet dat maar. Want beide ploegen kunnen punten inleveren bij haast iedere tot op het bot gemotiveerde tegenstander in de Eredivisie. Vooral in uitwedstrijden. PSV speelde al gelijk bij Emmen. Nu bij FC Utrecht. Ajax lijkt het helemaal kwijt. Verloor opnieuw een punt in de titelrace ten opzichte van de koploper. Dus of het nou echt spannend wordt om het kampioenschap, dat durf ik ook weer niet te zeggen. Want daarvoor is het verschil in mentaal opzicht tussen PSV en Ajax toch echt te groot. Ja, laten we even beginnen met PSV. Gistermiddag bij Utrecht. Lange tijd op achterstand, werd uiteindelijk toch nog gelijkspel. Zure reacties bij de koploper? Nou, eigenlijk niet. Iedereen heeft het daarover de geslaagde comeback gistermiddag. Die wederopstanding van PSV na die 2-0 achterstand. Je kunt je twijfels hebben over het spel van de landskampioenen in de eerste helft. Maar de mentale weerstand is daar in elk geval wel groot. Met als voornaamste gangmaker Luc de Jong, die weer ouderwets aan het sleuren en het zeuren was. En pas op, er is geen woord verkeerd mee bedoeld. Met zijn mentaliteit trekt die PSV toch elke keer weer uit het moeras. Maar laten we eerlijk zijn, voor hetzelfde geld hadden we het daar vanochtend helemaal niet over gehad. Want dan had FC Utrecht in de slotfase gewoon gewonnen van PSV dankzij een strafschop. Want ja, de VAR had in de laatste minuut geconstateerd dat de ongelukkige overtreding van Dumfries op aanvaller Gustafsson van FC Utrecht wel degelijk een penalty had moeten opleveren. Alleen wilde Paul van Boekel, de scheidsrechter, daar niet aan. Een interpretatiekwestie dus, waarmee PSV heel erg in de handjes mocht kleipen, ondanks het verlies van 2 punten. Ja, en zo noemde Mark van Bommel het eigenlijk toch wel een geslaagde middag voor PSV. Je moet gewoon simpel bekijken. Als je 2-0 achter staat in de rust bij Utrecht en het zit niet mee, ja, en je probeert dan wel wat te veranderen, dan moet je blij zijn dat je gelijk speelt. Dat je een punt pakt. En voor hetzelfde geld verlies je hem ook nog. Dus ja, je moet gewoon blij zijn met een punt. 6 punten genoeg voor een kampioenschap? Als het zo blijft wel. Ja, daar valt geen spel tussen. Logica. Ja, laat ze niet gek maken van Bommel. Wat is het grote verschil dan met Ajax? Zaterdagavond verloren van Heracles. Ja, de mentaliteit dus. Hè. Waar PSV de mouwen opstroopt, daar blijven ze bij Ajax gewoon spelen alsof ze met hun technische surplus, hè, dat de enorme hoeveelheid klassen die ze in dat elftal hebben, zonder al te veel zweetdruppels van iedere tegenstander kunnen winnen. Ja, en daar is nou echt niemand als Luc de Jong die de zaak even op scherp zet. Hè. Zelfs de routiniers niet, die dit seizoen naar Amsterdam zijn gekomen, zoals Daley Blind en Dusan Tadic. Die gaan gewoon samen kopje onder met de rest. En dat geldt ook voor Hakim Ziyech. Hoewel je dat van hem eigenlijk nooit had kunnen verwachten. Dat is nooit de speler geweest van de dood of de gladiolen. Ja, en zelfs Frenkie de Jong, de man van de megatransfer naar Barcelona, is niet meer de grote architect van voor de winterstop. Dan kun je je afvragen aan wie dat ligt. Hè. Zijn die spelers te veel bezig met waar ze komend seizoen voor nog meer geld kunnen spelen? Of is trainer Erik ten Hag toch niet de juiste man om zo'n bonte verzameling fijne voetballers tot een eenheid te smeden die echt om de prijzen kan spelen? Nou, de kranten die staan er vanochtend in elk geval vol mee. De praatprogramma's op tv hebben genoeg stof om de komende de week weer uren te vullen. Ja, en 6 punten is de achterstand van Ajax nu op koploper PSV. Dat ondanks die slordigheidsfoutjes toch altijd weer die vechtersmentaliteit van trainer Mark van Bommel aanneemt, als het er echt op aankomt. Dus zien ze bij Ajax de concurrent weer een puntje uitlopen en aanvoerder Matthijs de Ligt, die heeft de titel nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet, al wil hij er op dit moment eigenlijk liever niet over praten. Ja, je geeft het eigenlijk in de maand bijna weg en dat is gewoon heel zonde. En ja, wat ik over de titelaspiratie kan zeggen, kijk, ja, je kan het eigenlijk niet zeggen, maar Ajax heeft er wel slechter voor gestaan, maar op dit moment heeft dat helemaal geen zin om over te praten. We moeten eerst ons eigen spel weer vinden. Woensdag hebben we weer een wedstrijd voor de boeg en dan kunnen we helemaal niet zo aantreden, want dan verlies je gewoon met 0-7. Dus ja, de titelaspiratie daar op dit moment, vind ik dat heel moeilijk om over te praten. Matthijs ligt de aanvoerder van Ajax en hij heeft het over woensdag, want dan spelen ze in de Champions League tegen Real Madrid. U hoorde Gio Lippens over het Eredivisie voetbal. In 1 dag veranderde het paradijselijke eiland Sint Maarten in een ravage. Op 6 september 2017 was dat. Toen raasde orkaan Irma over dat eiland. Even terug naar toen. Dit is hoe een ooggetuige de schade een dag later beschreef. Het is gewoon echt alsof er gewoon een grasmaaier vanuit de hemel is gekomen en gewoon regelrecht over het eiland heeft gereden. Mensen zijn echt gewoon machteloos. Ja, het is gewoon echt, ze weten gewoon echt niet wat te doen. Je ziet de angst in hun ogen. We weten echt niet wat te doen. Mensen staan hier gewoon echt gewoon hun huis is gewoon gelijk gemaakt met de grond. En het is gewoon echt, ja, vreselijk. Ja, dat was toen. De vraag is, hoe is het nu dan op Sint Maarten, op het eiland? Nou, vanavond komt daar voor een deel antwoord op die vraag, want Jeroen Pauw is teruggegaan naar Sint Maarten, heeft er een programma over gemaakt, vanavond te zien op NPO 1. Jeroen, goedemorgen. De ramp met de Irma is nu 16 maanden geleden. Hoe trof je dat eiland aan eigenlijk? Nou, eerlijk gezegd, Jurgen, viel het mij mee. Gezien het beeld wat ik had gezien van tevoren. Ik was al vaker op het eiland geweest, maar dat was wel voordat Irma aan wal was geweest. En ook het beeld wat je op de journaals en op alle andere plekken hebt gezien, was het eiland ongelooflijk zwaar getroffen. Er was een rapport geweest van de Rekenkamer eind vorig jaar, dat vrij negatief was, waarin wel werd gezegd dat er nog ontzettend weinig eigenlijk van dat hulpgeld gebruik was. En ook van het geld gebruik was gemaakt. En ook van het geld dat sowieso beschikbaar was gesteld door de Wereldbank. Dus ik dacht, nou, dat zal wel een ongelooflijke puinhoop zijn. En zeker in eerste blik valt het ontzettend mee. Als je op het eiland aankomt, kom je aan meteen op de luchthaven natuurlijk, als je met vliegtuig komt. En dan zie je al meteen, die luchthaven is ook nog niet klaar. Dat is nog één grote rommel. Maar het functioneert, weet je. En dat is eigenlijk wat je voor een groot gedeelte van het hele eiland kan zeggen als je er bent. Het functioneert. En de eerste blik is ook, als je er overheen vliegt, niet dat je denkt, hé, 9 van de 10 daken zijn er hier af. In die zin ziet het er eigenlijk best goed uit. Want je bent daar nu een week geweest. Wat gaan we zien vanavond in dat programma? Wat laat je zien? Nou ja, je ziet een eiland dat nog niet klaar is voor de volgende orkaan. Maar die er overigens wel al aankomt. Althans, dat seizoen van de orkanen nadert over 2-3 maanden weer. Een eiland dat ook nog heel erg bezig is met die vorige orkaan. Zowel in het hoofd van de mensen, als je met ze praat. Het is een voor bijna iedereen die ik ernaar gevraagd heb, echt een verschrikkelijk dramatische gebeurtenis, waar vaak bij mensen de tranen in de ogen springen. Het is tegelijkertijd een eiland waarvan je ziet dat het al een beetje functioneert. Dat als de cruiseschepen er zijn, de stranden vol liggen met mensen. Dat er ongelooflijk hard op elke plek, zo'n beetje waar je rijdt, gewerkt wordt. Als je even ergens stilstaat en je bent naar buiten en je luistert gewoon, dan hoor je wel misschien een vogel in de verte vliegen en fluiten. Maar vooral zie je dat er mensen aan het werk zijn en hoor je ergens wel een elektrisch apparaat. Er wordt dus constant door mensen van alles gedaan. Het is één grote machine die in beweging is om de boel maar een beetje te repareren. Wat moet daar gebeuren om de situatie nog weer naar normaal te krijgen? Zoals denk ik misschien wel in elke samenleving is. Er is een grote groep mensen die zich redden en die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij hotels. En weliswaar nog wachten tot ze weer volledig aan het werk kunnen. Maar die hotels die zijn bijna opgeknapt of zijn al klaar en dat functioneert. Maar er is ook een hele grote groep mensen dat gewoon nog steeds aan het wachten is op de momenten dat hun huis gerepareerd kan worden. Want er is het eiland tuimelt over elkaar heen van de mensen met goede bedoelingen. En ook het Rode Kruis dat namens Nederland natuurlijk heel veel van dat opgehaalde hulpgeld probeert te spenderen. Zit vol met goede bedoelingen, probeert allerlei mensen te helpen door materiaal beschikbaar te stellen. Maar dan zijn er bijvoorbeeld weer geen mensen die met dat materiaal waarmee een dak gerepareerd kan worden, ook daadwerkelijk dat dak kunnen repareren. Dus er is enerzijds berusting. Er is ook wel een zekere hoop dat het allemaal wel goed zal komen. Maar het duurt allemaal lang en heeft al lang geduurd. En er is natuurlijk vooral de hoop dat die nieuwe orkaan niet in dit seizoen wat er nu aankomt valt, maar dat het misschien nog een paar jaar overslaat. Ja. Jeroen Pauwels dat over de situatie op Sint Maarten. Dat programma waar we het over hadden, dat is vanavond te zien om 21:15 op NPO 1 en heet Pauw op Sint Maarten. Nu op NPO Radio 1, Gabriel Rios. Me levanto por la mañana, mami, y me levanto triste cuando me acuerdo de todas las cosas negras que tú me dijiste. Yo me levanto por la mañana, mami, que no puedo más, yeah. Tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres pa' nada, ay mamá. Tú no me quieres pa' nada, ay mamá. Tú no me quieres pa' nada, ay mamá. Tú no me quieres pa' nada. Yo me levanto por la mañana, mami, y se ocupa la calle. Mujer en pa' ti, mujer en pa' allá, y no me importa más. Yo me levanto por la mañana, mami, que no puedo más, yeah. Tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres pa' nada, ay mamá. Tú no me quieres pa' nada, ay mamá. Tú no me quieres pa' nada, ay mamá. Tú no me quieres pa' nada. Y es que ando tomo la, y sabes que te quiero, pero es que no puedo, porque tú eres de cara y siempre andas en bala. No me quieres pa' nada, ay mamá, tú no me quieres pa' nada, ay mamá, tú no me quieres pa' nada, ay mamá, tú no me quieres pa' nada, ay mamá, tú no me quieres pa' nada, ay mamá, tú no me, ay mamá, tú no me quieres pa' nada, ay mamá. Bram's reden om een extra rekening bij Hof Horneman te openen. zijn eerste kleinzoon. Leven is ook geven, toch? Ik wil dat mijn kleinkinderen het goed krijgen. Dus doe ik elk jaar een schenking. Maar dat geld moet wel renderen natuurlijk. En daarom bouwt onze kleine Thomas nu vermogen op bij dezelfde bank als ik. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Hey, zat ik gisteren thuis Flikker Maastricht terug te kijken? Zie ik daar opeens een sterreclamefilmpje van Broeze Juweliers. Broeze Juweliers bij Ster? Ja, verkopen zij daar zoveel meer sieraden dan wij. Tja, of misschien zitten ze daar wel echt op een goudmijn. Ja. Nee hoor, een online videocampagne kan met Ster al vanaf €3000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Nog sterker starten doe je met Rabo startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. NPO Radio 1. Bijna 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Nederland moet het VN-verdrag tegen kernwapens ondertekenen. Die oproep doet het Rode Kruis. De organisatie voert vandaag actie tegen kernbewapening. Bij een kernaanval is hulpverlening onmogelijk door de straling, zegt het Rode Kruis. Het VN-kernwapenverdrag is van 2017 en Nederland stemde destijds tegen. De 12 D66-lijsttrekkers voor de provinciale statenverkiezingen willen dat provincies hun reserves besteden aan schone energie, laadpalen en isolatie van huizen. Dat zeggen ze tegen de NOS. Het gaat in totaal om €5,3 miljard. Bij de meeste provincies gaat het om geld dat is verdiend door de verkoop van aandelen van energiebedrijven. Wie wordt getroffen door een hartinfarct of een hartstilstand heeft een steeds grotere kans om dat te overleven. Sinds 1980 daalde het sterftecijfer voor mannen met 70% en voor vrouwen met 61%, zegt de Hartstichting. Dat komt vooral door betere medische zorg. Maar tegelijkertijd neemt het aantal mensen met een hart- of vaatziekte wel toe. En de Netflix-film Roma heeft de BAFTA Award voor beste film gekregen, de belangrijkste Britse filmprijs. Alfonso Cuarón kreeg de prijs voor de regie. En de BAFTA voor beste acteur ging naar Rami Malek voor zijn rol in Bohemian Rhapsody. Olivia Colman werd uitgeroepen tot beste actrice voor haar rol in The Favourite. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Wilfred Jansen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je voor ons in petto op deze maandag? Nou, in de ochtend vallen er een aantal buien. Die gaan verspreid over het land vallen. Momenteel zien we de meeste felle exemplaren in het noorden van het land. En die trekken dan geleidelijk al uitdovend zuidwaarts. Vanmiddag is het dan uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Dan breekt ook de zon af en toe door. En bij een matige tot op de Wadden nog een krachtige westen tot noordwestenwind wordt het dan op de meeste plaatsen 7 of 8 graden. Dat is vandaag en morgen? Nou, morgen dan blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Er trekken wolkenvelden over het land, maar ook de zon laat zich af en toe zien. Er is beduidend minder wind. De wind is meestal matig uit het westen, windkracht 3, soms even windkracht 4 aan zee. Ja, net als vandaag wordt het dan weer zo'n 7 of 8 graden. Hetzelfde weerbeeld hebben we ook op woensdag. Wolkenvelden, zon en op de meeste plaatsen droog. Het kwik loopt dan een graadje op en dan op de warmste plaatsen een graad of 9. Ja, en vanaf donderdag dan ziet het er allemaal eigenlijk lenteachtig uit. 'S Nachts is er kans op lichte vorst, maar overdag dan gaan de temperaturen al snel richting de 12, misschien zelfs 13 graden. Ik heb genoteerd, lenteachtig. Dankjewel, Wilfred Jansen was dat. Wijnand Zwaan nu met Philip Nieuws. Nou, ik ik hoor wel auto's voorbij komen. Ik hoor ons orkest spelen, maar geen Wijnand Zwaan. Ja, nu wel, denk ik. Ah, daar ben je, Wijnand. Ja, kijk aan. Kwestie van een knop indrukken. Op de A16 bij Rotterdam is de rijbaan weer vrij bij de Van Brienenoordbrug in noordelijke richting. Er gebeurde er al heel vroeg een ongeluk, maar het gaat daar weer wat rijden. Op de A15 loopt het verkeer daar nog vast vanuit Gorkum. Ongeveer een half uur vertraging voor knooppunt Ridderkerk. Dan de A28, Zwolle richting Utrecht. Daar staat tussen Hoevelaken en de afrit Den Dolders 12 kilometer met een uur oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven ligt een lading hout op de rijbaan nabij knooppunt De Hocht. Hou daar rekening met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Kunstenaars, Europa is het thema voor de zomerexpo in Museum De Fundatie. Ik verheug me nu al op een museum vol betrokkenheid, twijfel, politiek, ideologie en schoonheid. Meld je aan voor 15 maart op zomerexpo.nl. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. De Beatles en de Stones. Boudewijn de Groot. Aretha Franklin. En de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 5. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Zeven en een halve minuut over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Amsterdam UMC krijgt 5 jaar lang €1 miljoen van de Vriendenloterij om geneesmiddelen te ontwikkelen die anders alleen tegen heel hoge prijzen worden verkocht. Dat is goed nieuws voor patiënten met zeldzame ziekten, want het gaat hier om medicijnen die bij farmaceutische bedrijven tonnen per patiënt per jaar kosten. Carla Hollak, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar erfelijke stofwisselingsziekten in het Amsterdam UMC. U bent een van de initiatiefnemers van het zelfbereiden van die medicijnen. Waar gaat dat geld dan aan besteed worden? Is het lijstje al helemaal bekend? Nee, het lijstje is nog niet helemaal bekend. Ik wil even uitleggen dat het ons doel voornamelijk is dat we de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen willen bevorderen, met name voor patiënten met zeldzame ziekten. Dus dat betekent niet dat we altijd dure geneesmiddelen willen gaan namaken. Dat is eigenlijk alleen maar aan de orde als dure geneesmiddelen onbereikbaar worden voor onze patiënten. Maar er zijn ook nog allerlei andere mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld zo dat geneesmiddelen soms heel erg goedkoop zijn, waardoor er niemand meer geïnteresseerd is om ze te maken. En sommige van die middelen zijn ook van levensbelang voor onze patiënten. En verder kan het zo zijn dat sommige middelen inderdaad al heel erg lang uit patent zijn en dat er nog altijd niet een alternatief is ontwikkeld. Daar willen we naar kijken. En zo zijn er vele manieren om te zorgen dat uiteindelijk de geneesmiddelen die patiënten echt nodig hebben ook bij ze terechtkomen. Ja, er zijn meerdere wegen, zeg maar, die in dit geval dan naar Rome leiden. U krijgt dat geld van een loterij. Is dat eigenlijk niet raar? Zou dit niet gewoon door de overheid moeten worden beschikbaar gesteld? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had het zelf niet verzonnen. Ik ben natuurlijk ongelooflijk blij dat op deze manier dat mogelijk gemaakt wordt. Wat ik begrijp, de Vriendenloterij geeft ons dat bedrag. Het is een schenking. Omdat zij ook vinden, net als wij, dat dit soort zaken, dit soort ontwikkelingen maatschappelijk gezien onaanvaardbaar is. En daar willen wij wat aan doen. En dat willen zij ondersteunen. En dat is natuurlijk mooi. U kunt nog geen concrete voorbeelden geven, hè, van welke patiënten hiermee nou geholpen zijn. Nou, ik kan het wel, maar ik doe het niet. En de reden daarvoor is dat ik kan gaan zeggen, voor deze ziekte is er nog niks. Dat gaan wij nu oplossen en daar heel veel verwachtingen scheppen. Dat vind ik onverstandig. Want ik wil eigenlijk pas daar heel concreet over naar buiten komen als ik dat ook echt kan bieden. Want het zou best kunnen zijn dat ik daarmee hoop creëer voor bepaalde patiënten en dat uiteindelijk niet waar kan maken. Dus wij doen het liever zo dat we dat eerst heel degelijk nagaan. Kijken waar ligt op dit moment de grootste uitdaging. En dat doen we ook graag in afstemming met veldpartijen. En dan kunnen we ook op die route hele concrete projecten van de grond gaan trekken. Ja. Maar natuurlijk zijn er al ideeën. En op welke termijn verwacht u dan daar wel wat over te kunnen zeggen? Nou, als echt het zover is dat wij zien voor een bepaald geneesmiddel dat we dat beschikbaar kunnen gaan maken voor onze patiënten, dan zullen we dat zeker naar buiten brengen. Ja. En intussen, want u hebt al die mogelijkheden die bekeken worden, hebt u net geschetst. Hoe staat het dan nu met de productie van medicijnen voor zeldzame ziekten in eigen huis? Gebeurt dat nu ook al? Nou, we hebben natuurlijk vorig jaar een start gemaakt met een geneesmiddel wat voor een enorm hoge prijs, een oud middel wat voor een hoge prijs weer opnieuw in de markt werd gezet. Dat zijn we toen zelf gaan bereiden. Daar zaten onzuiverheden in de stof. Dus wij hebben dat teruggetrokken. Ja. Je kan daar een hele discussie over voeren. Maar wij vonden dat verstandig om dat zo te doen. En wij zijn wel voornemens om met een betere grondstof alsnog die bereiding te gaan herstarten. Dus dat zou dan een van de eerste dingen zijn die in eigen huis worden gemaakt? Ja, en dat is natuurlijk iets wat we al deden. En waar natuurlijk ook anderen echt een belangrijke rol in hebben gespeeld. Ja, ja. Goed, we wachten af wanneer er meerdere mededelingen komen op dit front. Dank voor de uitleg nu. Carla Hollak is dat. Hoogleraar erfelijke stofwisselingsziekte in het Amsterdam UMC. Hartaanvallen zijn steeds minder vaak dodelijk. Sinds 1980 is het sterftecijfer voor mannen gedaald met 70%, voor vrouwen met 61%. Maar het aantal mensen met een chronische hart- of vaatziekte neemt wel toe. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Hartstichting. Ik sprak er vanochtend vroeg al over met Floris Italianer, de directeur van de Hartstichting. En ik vroeg hem hoe het komt dat steeds meer mensen een hart- of vaatziekte overleven. De technieken zijn de afgelopen jaren gelukkig enorm vooruit gegaan. En we zijn ook eerder in staat om hart- en vaatziekten te ontdekken of mensen met hoge risicofactoren te vinden. Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Er eerder bij zijn betekent minder doden op deze manier. Absoluut, ja dat is ongelooflijk belangrijk. Er zijn hele simpele middelen ook beschikbaar om te ontdekken of je risico's hebt. Zoals het meten van je bloeddruk. En dat is ook een van de dingen waar wij komend jaar aandacht aan gaan besteden. Dat is een killer, een beetje een sluitmoordenaar noemen wij het. Er zijn 3 miljoen mensen in Nederland met een te hoge bloeddruk, waarvan het grootste gedeelte het helaas niet weet. En daarmee wel een extra risico loopt op hart- en vaatziekten. Maar moet iedereen een bloeddrukmeter aanschaffen, vindt u? Nou, aanschaffen, dat hoeft niet direct. Er zijn heel veel plekken waar je bloeddruk prima kunt meten. Om te beginnen bij de huisarts natuurlijk. Maar het zou heel goed zijn als mensen zich bewust worden van het feit dat het heel belangrijk is. En zorgen dat ze dat of bij de huisarts doen of inderdaad zelf een bloeddrukmeter aanschaffen. Die dingen zijn niet heel erg duur en dan kan je regelmatig je bloeddruk meten. In ieder geval 1 keer per jaar, dat vinden wij heel belangrijk. Ja. En die vroegere opsporingsmethode, kan je zeggen, die leveren wel meer patiënten op. Uiteindelijk, dat is natuurlijk een beetje de paradox. Als je meer mensen redt, dan worden mensen later, dan hebben ze toch een kans om uiteindelijk te overlijden. Iedereen overlijdt uiteindelijk. Dus we krijgen met name door vergrijzing krijgen we een hele hoop oudere mensen krijgen we erbij. Maar gelukkig zijn we ook steeds beter in staat om die patiënten goed te behandelen, zodat ze zo lang mogelijk een hoge kwaliteit van leven houden. En de aantallen zijn desastreus. We zitten nu op 1,4 miljoen mensen per jaar, jaarlijks die hart- en vaatziekten hebben. En dat aantal groeit naar 1,9 miljoen in 2030. Ja. En het is juist daarom dat we zo aandringen op het opzoeken van die risicofactoren. Niet alleen bloeddruk, maar ook cholesterol. Zo zodat mensen op tijd signalen kunnen ontdekken. Ja, want dat is wat we er zelf aan kunnen doen natuurlijk. Minder vet Zeker. Eten, minder roken. Minder roken, meer bewegen. Nou, we kennen het allemaal wel. We willen daar ook niet constant op hameren. Maar bloeddruk en cholesterol, dat zijn toch twee relatief onbekende risicofactoren. Waar toch een hele hoop mensen mee rondlopen. En als die waarden te hoog zijn, dan loop je echt een extra risico. En het is zo makkelijk te voorkomen. Dus we zouden iedereen willen aanraden om daar iets meer aandacht aan te besteden. Het zou veel op kunnen leveren. Er zijn zelfs berekeningen. Sorry. Nee, ja? Ga verder. Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal grote getallen. Maar als van die 3 miljoen mensen die rekensom hebben wij gemaakt. Hè, als daar nou de helft van die bloeddruk onder controle zou krijgen, dan zou dat zijn 100.000 slachtoffers kunnen schelen in 2030. Dus het zijn wel enorme aantallen. Nog een opvallend ding in uw onderzoek blijkt, is dat vrouwen nog vaker overlijden in vergelijking met mannen. Hoe komt dat? Nou, we hebben daar een beetje, moet ik zeggen, ook als mannen de zaak een beetje laten liggen. We hebben eigenlijk de laatste tijd toch wel ontdekt dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En vooral in de signalen die wijzen op hart- en vaatziekten. En vroeger was onderzoek, werd natuurlijk gedaan door mannen, voornamelijk op mannen. Waardoor we eigenlijk te laat ontdekt hebben dat daar verschillen zijn. En die verschillen zijn soms toch wel significant, maar die zijn niet altijd zo makkelijk te ontdekken. Omdat de signalen bij vrouwen vaak lijken op andere klachten. Zoals overgangsklachten of andere wat meer typisch vrouwelijke ziekten. Waardoor we dat als artsen niet zo heel erg snel weten te onderscheiden. Dus het gaat bij ons niet zozeer om de vrouwen alleen. Het gaat ons om dat bij onderzoek het verschil wordt gemaakt tussen de verschillende genders, zoals wij dat noemen. En dat gaat dus zowel om mannen als vrouwen, maar vooral ook om de verschillen. En dat was de directeur van de Hartstichting, Floris Italianer. Dan nu het sportnieuws op een rij. Ja, Gio had het net al over het bewogen voetbalweekend en de tweede nederlaag van Ajax in 3 competitiewedstrijden. Ook de kranten staan daar vol van, met name de Telegraaf pakt de ploeg hard aan. Maar het gaat in de sportkaterne natuurlijk ook veel over Irene Wüst, die gisteren wereldkampioen werd op de 1500 meter. We hoorden eerder deze uitzending al hoe zij na afloop geëmotioneerd reageerde. Ze droeg de titel op aan haar onlangs overleden vriendin Paulien van Deutekom. Wüst liet niet alleen haar tranen de vrije loop, televisiekijkers zagen ook dat ze haar middelvinger opstak. En in het AD wordt uitgelegd waarom ze dat deed. Een half jaar geleden besloot het vriendinnengroepje van Wüst en van Deutekom om een ring te gaan dragen. En dat sieraad zit symbolisch om de middelvinger. Op deze manier willen de vrouwen duidelijk maken dat ze hun middelvinger opsteken naar de rotziekte kanker. Het Nederlands Handbalverbond presenteerde vrijdag een nieuwe bondscoach voor de vrouwen, de Fransman Emmanuel Mayonaat. Belangrijke vraag is dan natuurlijk wat speelsters van deze coach vinden. Keepster Tess Wester vertelde gisteravond in Langs de Lijn dat ze blij is met de keuze van de Handbalbond. Ik denk sowieso de Franse competitie en het Franse handbal, dat staat heel erg op de kaart. Je ziet ook, ze zijn Europees en wereldkampioen. Hij heeft heel veel ervaring met en die spelen ook gewoon heel erg goed. Hij heeft ook veel ervaring met jonge meiden. Dus ik denk dat het wel een juiste persoon is voor ons team. Mayonaat heeft bij de Nederlandse vrouwen een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. En vandaag begint in Ahoy in Rotterdam het ABN AMRO tennistoernooi. Volgens het AD een van de sportmonumenten van de Nederlandse sport. De krant zet op een rijtje wat er allemaal komt kijken bij een week toptennis. Nou, daar komt het. Het zijn onder meer 120 ballenkinderen, 975 handdoeken, 300 ledspotjes boven de baan, 260 kilo bananen en niet te vergeten 60.000 bitterballen. Alleen al voor in het VIP-dorp. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Bitterballen naast de tennisballen. Wijnand Zwaan nu met de files. Ja, zijn wat ongelukken gebeurd. Vooral op de A15 van Rotterdam naar Gorkum zien we ongeveer 3 kwartier vertraging voor knooppunt Gorkum. Elders op de A15 vanuit Europoort. Probleem met een vrachtwagen bij Pernis. Hou daar rekening met 10 minuten oponthoud. Daar aan de overkant was een aanrijding. En daar staat file vanaf knooppunt Benelux met 20 minuten vertraging. En de lading hout ligt er ook nog op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht. Gaat vrij lang duren. Hou daar rekening met 3 kwartier vertraging. We'll be right back. Veel mensen zullen dat herkennen als je 's morgens voor de spiegel staat. Strange, I've seen that face before. Grace Jones was dat, gebaseerd trouwens op de Libertango van Piazzolla. 1981 was dit een hit in Nederland. 7 minuten voor 8 is het. Het is een grote frustratie voor veel treinreizigers. Geen plek. En dan de hele trein door om uiteindelijk toch een plekje te bemachtigen, of niet. Nou, dat wordt misschien toch allemaal weer wat makkelijker. Want de NS gaat de zitplaatszoeker verder uitbreiden dit jaar. Erik Kroes is van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de zitplaatszoeker? De zitplaatszoeker die toont eigenlijk in de gewone reisplanner-app, waarin mensen normaal gesproken ook een reis kunnen plannen, waar in de trein nog zitplaats is en waar het druk is. Dat gebeurt heel simpel met kleurtjes. Je ziet de lengte van de trein voor je. En een rijtuig dat nog genoeg zitplaats heeft, is groen. En een rijtuig wat bijna vol is, is rood. Maar dat kan je dus op perron al zien? Ja, dat kun je op je reisplanner-app zien vanaf het perron. Dat is heel makkelijk, want je kunt niet alleen zien hoe druk een trein is, je kunt ook zien hoe lang een trein is. Dus kun je alvast op een strategisch goede plek gaan staan. Ja, precies, want daar zat ik een beetje naar te vissen. Want dat kan dus inderdaad vanaf het perron, dan ga je strategisch opstellen, zodat je ook gelijk in het goede treinstel zit. Ja, klopt. We hebben onderzocht hoe vaak het eigenlijk voorkomt dat een trein nog zitplaats heeft, maar dat er toch rijtuigen zijn waar mensen staan. En dan blijkt dat ongeveer 30% van de reizigers die staan, ja, dat er eigenlijk nog een zitplaats voor is. En we zijn op dit moment bezig om veel treinen te verlengen, want het is druk op het spoor. Ja, hoe zonde dan als een trein langer wordt, maar dat er alsnog mensen staan omdat ze die zitplaats niet kunnen vinden. Dus vandaar dat het van belang vinden om die zitplaatszoeker beschikbaar te maken voor onze reizigers. Ja, want we zijn met z'n allen natuurlijk net een stel schapen. Je komt die trap af, de roltrap, en dan de meeste mensen gaan stellen zich op een beetje zo in het midden natuurlijk. Terwijl je, als je wat verder doorloopt, misschien gewoon wel plek hebt. Ja, klopt. Een trein is ook niet altijd even lang. Hè. Dus je gaat toch op een veilige plek staan dat je zeker weet dat je kunt instappen. Ja, en straks is het zo dat je ook gewoon kunt zien hoe lang de trein is op de reisplannen-app. En dan kun je veel makkelijker ergens gaan staan. Overigens is het ook zo dat mensen het soms gewoon bewust doen, omdat ze bijvoorbeeld op een volgend station op een makkelijke plek weer willen uitstappen. We hebben reizigers dat ook gevraagd, waarom doe je dat? En sommige mensen zeggen ook, ach, als ik 3 minuten in de trein ben, dan vind ik het helemaal niet erg om even te staan. Maar ja, voor het grootste deel van de reizigers dat toch graag een zitplaats wil, is het fijn dat je het vooraf gewoon even in de app kunt zien. En kunnen we die straks in het hele land gebruiken, die zitplaats zoeken? Nou, voor die zitplaatszoeken maken wij gebruik van sensoren in het spoor. Die liggen nog niet overal. Dus dat betekent dat we dit jaar weliswaar alle sprinters en intercities in principe kunnen laten zien in de zitplaatszoeken. Maar dat er nog een aantal trajecten zijn waar die niet helemaal werkt. Volgend jaar willen we dat verder uitbreiden door de technologie verder te verbeteren. En dan hopen we volgend jaar echt een landelijke dekking te hebben met de zitplaatszoeken in alle treinen. Maar die sensoren zitten in het spoor, zegt u. Dus hoe werkt dat dan? Nou, in het spoor zitten sensoren die meten het gewicht van de trein. Oh, dat is oorspronkelijk aangelegd voor goederentreinen. Van goederentreinen moet gemeten worden hoe zwaar ze zijn. En toen hebben wij vorig jaar gedacht, goh, als die sensoren er al liggen om te meten hoe zwaar een trein is, kunnen we dat misschien gewoon gebruiken om ook te zien hoe druk het in een rijtuig is. Want je kunt dan per rijtuig zien hoe zwaar die is. En we weten in Nederland ook ongeveer wel wat de gemiddelde gewicht is van onze reiziger. Ja. Dus we hebben dat eerst geprobeerd op het traject tussen Arnhem en Den Bosch. Daar hebben we gekeken of dat inderdaad betrouwbaar is. En dat bleek het geval te zijn. Dus vandaar dat we nu al het aantal trajecten hebben uitgebreid in delen van Noord-Holland en in de regio van Utrecht. En dan voor het einde van het jaar hopen we in ieder geval voor alle treinen waar dan sensoren liggen, dit te kunnen gebruiken. Ja, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld als je in de eerste klas wil zitten. Ja, dat maakt op zich niet uit of het een eerste klas of een tweede klas rijtuig is. Het werkt gewoon voor alle rijtuigen. Ja. Oké, dank voor de uitleg. Erik Kroeser was dat van de Nederlandse Spoorwegen over de zitplaatszoeker die dus verder wordt uitgebreid in Nederland. Radio 1. Dus we moeten fusies en overnames tegengaan en we moeten te machtige bedrijven een kopje kleiner maken. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00... wordt Mark Zuckerberg zometeen in totale paniek wakker als hij hoort van die plannen? Nee, dat niet. Sven Kokkelman met 1 op 1. Die vraag krijg ik vaak, maar we moeten ergens beginnen. 1 gast, 1 interviewer. Bent u niet veel te laat? Beter laat dan ooit, zei ooit een wijs filosoof. En alle vragen die gesteld moeten worden. Toch nog even terug naar de vraag. Hebt u enig idee waarom ik hem stel? Absoluut, u stelt altijd relevante vragen. Elke werkdag, van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso? Of een stoel van Rietveld?